ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، مسلمانا ليشغل باب تكان باسي ما في باوك دايك لسر من دار كان من باسكرت حقوق الوالدين حقي دايك باوك لسر من دار كان باس ما كركتشيه بلان بيقومان لبران بريج دا من دال كان ما في كان هي كان حقي كان هي لسر او دايك باوكا هركاتك دايك باوك بو أركهستان بران بربا من دالكانيان ما في من دالكانيان جيب جيكرت أو كاتبات شاوري أوش بن كمن دالكانيان لداها تودا ما في دايكو باوكيان جيب جيكن كقوربون والريزيان بقرنو جرى عليامكن برام كباوكو دايك هر لو كاتوا كمن دالكانيان بشوكن ما في أو من دالانا في الشيلكة فروردهي چي چاچي انكا حقي اندا بيگومان حقي خوش يتي چاوري چاكي من دالكاني نكات پيوزناكا قليان لبكات بلکو پيوزتا قليلا خوي بكات چكو خواي فروردگار عدله وخاوني فضلشه چون ما في ايمي لسر من دالكان من داناوه بهمان شيوش ما في من دالكان ماني لسر ايم داناوه بلام كاميان لپیشترا كاميان زوترا حقي من دالكان لپیشترا واتا زوترا حقي من دال لو روزه و دست پیدا که او باو که دیوه آفرتک حل بجیرت که بیانی دبه بدای که من دالکانی اگر چه آفرتک حل بجیرت بس سیری جوانی که که بلام روشتی نبیت ایمانی نبیت لخوات الثاني نبت صفاتي باشي نبت بس هون دي جوان وهي شي ترنا او تقول لي كم هنقاوت والظلم لمن دالا كانت كرت چونك من دالا كلو افرته ببن كم واهي ما قال رحمي اخوا دنا دايك او حالي بيت لو اني من دالا كان شي زور باش درنا شن الا ما قال خويا قول اخوي رحمي عبد الكاح كاتا ما في من دالا كانت لو لحظه ودس بيدك كاتو دتويت افرتك بخوازي تخيروا لنطفكم او من دالاني كذا تاني ببي دايك شي باشان بو هالبجيرن بو يا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ده فرميت تنكح المراه لاربع افرد لبت شوار شد اخواستريت خلشي ما بس يتي ورغبتي ليد بيت لمالها ودينها وحسبها ونسبها لبر چی؟ لبر مالکی افرتی و های دولمنده هنده بیوشن های دولمنده که افرات طمحی چوتا پارکی نگه افرتا که خوی ما بستی به خوی او پاری دست که بیت افرتی و های لبر دولمندی نیه لبر اصل نسبکی که لبن ماليك باشو بن ماليك خاندانو بويا او افرت دخوازيت اگر افرتك خوي باش جنبي دل مادام كشي فلان كسو لفلان عشيرة عائلية هرد مويت ديوه خوي بو عائلية وحل چشي تو خوي قبركات جوه ناداته او كسر چون او چون نيا بلان پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لسروه همو يفرموه فضفر بذات الدين تو افرتك خاون دين هل بجيره معنى اوني خاوان دير حرب جيرين قناح اگر جوانيش بيت قناح اگر اصل نسبي باش بيت نا معنى اوني اگر همو صفات كاني تيدا كوبته ونور على نور زور باش بس كبون منا دستد نكوت او همو صفتاني تيدا به يا جواني چي بيدين يا دينداري چي نا جوان نفس شهوتك جواني كهل دب جيره بلان پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي خاوان دين حرب جيره فاظفر بذات الدين او آفرت دیندار جوانتره صفاتی جوانترن اخلاق روشتی جوانتره بیرو باوری جوانتره حال سوکوتی جوانتره پرورده با مندالکان جوانتره بالا شکلش دا وکو اویتریان جوان نبید چکا دو جور جوانی هیا جوانی چی روکش و جوانی ناو چیش که جوانی اخلاق و روشته و ایمان و بیرو باوره کام جوانی انحل دبجیرید او آفرتی که تنها با روکش جوانه بلام که روشت و اخلاق و بیرو باوری جوان نبو من دالکان تک داده دبی با سرطان بود با خوشت و با من دالیشت كواتا لو روجوا حقي من دالا كانت دس بي ذكاكتو بزانة شا آفرتي كان بو اختيار ذكي ببداي كان دواي اوه كاتي من دالبون دواي من دالبون كو ملك حقي او من دالا دسلا هل لو روجوا كذبيتو مجدد بي ذدريت شباسي خوابك ببي اوي فرق كي لبيني كتو كردا بو اوي عادتي جاهلي نيتناو اي مشوا جاهل كان مشرك كافر كان وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أجر مجدان في درابة ككتبوا أو دمشاوي الرشح الضجراء بردوام وهو كظيم غمباري شيزور قرز دبو غمداي دقرت يتوارى من القوم من سوء ما بشر به خوید شهر دو ل خالتش بوی خالق نیبینه چون کواید زانی عیبی چی جوری توش هاتوا کتیبوا ایم سکه علی هون ام یدسه فی التراب جا لبینی دوش دابو آبیه الله تو اوج عیب و عارب وی کبیه الله تو سر شورتا دم ریت هر سری شورت کو کتیم بوا آوای بیرد کرد و ام یدسه فی التراب یا زین دبتشالی که نجاتی بید ولی فلان کس پیاوی چاک چکی نیست و جاهلیت آوابو بلام امر ايمي مسلمان خواهي پروردگار او جاهليتي نهشت بو دين پاكا دين اسلام دين چي رزگرتن لآفرتو ناسين حق آفرتو پيداني ما فکانيتي بلام بعدل و بروائي نقب زيد الروي پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام دفرمي هر کسك سيك چي هبن لرواتك دا يا دوك تيشي هبت فصبر عليهن صبري عن لسر بقريت وأطعمهن وكساهن خواردني عن بدأ خواردنا ويان بدأت وأدبهن وتأديبي عن بكاء وفرورده عن بكاء لسر روشتي جوان وكفلهن كفالتي معيشتي عنه جيقاو رقايا عن بكات جلو برجيا فروردشت يام كات تا او روشيك بميردي عند ذات لرواتك ذات فرميه كنا له حجابا من النار او كتولانا دبن با پردهيك ديوارك بو او لآقر دي پارزن لآقر لبيني او باوك و لبيني جهنم دا ديوارك هيا كنا ناهلت شيتنا او جهنم او بياوت شيا شاقبوني لقلق شاكانيتي لرواتك ذات فرميه وجبت له الجنة او بهشتي بو واجب بو او بياوت او باوكيكا اوا لقلق شكاني باش بو وپرورده كردن كواتا اسلام ريزي لآفرد ناوا و لكاتك دا كزينده بچال دكرا لو ورزقاري كربو مرحليك كهر كسيك شاك بي لقلق شكاني لجهنم رزقاري دبت رزقار بون لجهنم وچون بهشتت بو بندكتو لقلق شكانت باش ديانا سر رای آواش کسی که دل نخوشی بر لنفاق بیت بلا اسلام ما فی آفرد نده اسلام رز ل آفردان نگره نخیر دهانه آفرد بگر انو بارودو خی جاهلی آفرد که ل اسلام رزی ل جیره ل مالی باوچیشی و ل مالی میردیشی دهانه بگر انو سردمی جاهلی ک آفرد هر آفرد یک دپیا و پنجاپیا و دچو بولای اوهان دوی امرو بلام لجیر پردی ما فی آفرد ده باوک با کچکی خوی نلید چی دکی تو با چوی در روی تو چی رفیق تو شوانه لچوی تو نابه ما فی آفرد زود مکه مردیش بجنی خوی نلید که علاقه لگل فی آویتر هیا چی هیا چی نیا نابه گلی بکات اگر کسی اگه به تعداب که زوری لجنکت که او نابت قانونا بلان قبل حريتي خوي بيت ما في افرته او قرانوي بو جاهليه برا كانم او ما في افرد نيه او اهانه كردن وسكايتي كردنا بافرت بو تير كردني ارزوي هندك ارزو بازي پياو شهوت بازي پياو بلام لجر قلبي ما في افرد دا جيده كنوا دي شار نوا كواتا كمجدد في ادرا من دالت بو سباسي خوابك روجي حوتم حيواني بو سر ببرا ناوي چي خوشي بو اختيارك نگ ناوي چي بو اختيارك كدواي شرمي پيبه بو ناوا يا كز نزاني يعني چي او ناوا يا ناوي كافري چي بو حلب جيري بناوي ايوب كيتوا چوك ناو تأثيري لنا وروك چي انسان هيا سعيدي كري مسيب كري حزن دفرمي با فيرم كناوي حزن بو حزن يعني خفت بار يعني غمو خفت ترى في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام في فرمو أو ناو بقورة أو ناو خوشنية فرموي من ناوك ناقورم باب ملي نابم ناوك باب بو اختيار كرم باب كدائك بو اختيار كرم من ناقورم ده فرمي فما زالت الحزونة فينا فرمي أو غمو غمباريو خفت باريا بردوام لعائلي إيما دات تاوكو رسلش كشمان هر ماوتو همو عائلي مهر غمبارا بزانا تأثيري تي ناو وتأثيري تيش كمخالفي أمري في غمري إخوائك عليه الصلاة والسلام فما زالت الحزونة فينا عائلي تي خمبار تماشا عندك إيدالي دبي تشيان لمر بيت ناو تأثيري لنا وروك هيا كمن دالكت بناوي كشكت بناوي آفرتي تي برالاي راقصي كافر بكيتوا أو آفرت بير دكاتوا أو ناوي أو ناوي تشي ناوي فلانا كسب بشي مشهورة چونة چونة ورده ورده دیویش تقلیدی بکاته ولا سایب کاته ای کرکت بناوی لاعبی کرده تو او پری آواتی او من دالی تو دبی تیاری کرده هیچی تر نه که واتا حلب جاردنی ناو ورده ورده که گوره دبیت کاته که دبی با حوت سال فرمانی نویش کردنی پیدا کهید نویش بکات و که دبی با ده سال لی بده لسر نویش نکردن و فرقو بینهم فی المضاجع کچو کرکان لسر جگاجی ها کنوا كش لا لايك دخويت كركانش لا لايك دخون او تربيتي اسلامه هر لا بدايته ناب اهمال بكي شوك اخواي پروردگار القران كي دا فرمويتي يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره خوشتانو خزانو من دالشتان بپاريزن لا اگريك كسو تمنيه كي خلچيو برده نكسو تمنيه كي دارو درختو غازو نود بيت تو دبي بس وتمني فنا بخوا اگر بجويري شرعي خوا رجعنا بيت السر كواته هر خود مسؤول نيد لخوت لمن دار كانش مسؤوليت في عمر اخوا عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته بياو لمال دا باوك مسؤول لو من دارانك هيتي لخزانك هيتي اخوا يقول روجي قيامته برسيار لي دكاتوا وما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وإلا وجبت له النار هركتك غش لو رعيتي خوي بكاء غش لمن دالكاني بكاو فالوردي النكات وآقاي لو أمانة نبيت أو الرجل قيامة خوي ولدي بات جهنم ولا سر من دالكاني كفالوردين كردن كإهمالي كردن كواتبرا كانم اغادر بين اغادر بين تو تنها لخوت مسؤولني او من دالانا لا استوي تو دان بلا مسؤوليتي انسان تنها لنانو او جلو برغو جيغاو رغايا نيا هر مسؤولني لجياني دنيايا مسؤول لا ايمانك يا لا اخلاق روشتيان لا تصرفات ادابيا لو لا همي مسؤول تو بلكو أوجرن كتريش أبو أو من دالك اهتمامي في بدي لنان وآو با من دالك هر خلاو بيت با هر باري بديتي با هر جياني خوش بيت بلام كبيرو باوركي تيك شو أخلاق وروشتي تيك شو أو من دالة كواتاتو أو من دالة كشت ابن القيم رحمة إخوائي قوري اللي دفر مي چندها باوك هيا واد زانه چاکل گل من دالا کی دکا بلام گورترین زری لیدا واد زانه خوشی دبه بلام گورترین دجمنایتی من دالا کی کردوا واده زانی رئیسی لی دگری بلام جورترین شکایتی به من دالکی کردو. چند ها باوک هیا به سببی اهمال کردنی من دالکانی او رشمل دودانیان لکاری دنیایی ده من دالکانیشی بدبخت کردن. وای لکرد او من دال خیر خوشی دنیا و قیامتی لدست شد. چه باوکو دایک؟ واده زانی تو باوک اگر پاری زوری ده من دالکی. من دالکی چی داوالی کرد که بالای کرم ها واد زنی او رئیس گردن لو من داله واد زنی او چاکی با او من داله دیکات نخیر زور جار پیوسته که گویی بین بله نخیر نابد چون تو دزانی مصلحت لو دانیه که هر چی من دال داوای کرد بالای فرمو من دال عقلی او کو پیوز نیه کامل نیه که واتا لهموش تگ ماله بله پیامبری خوا علی صلی الله سلام لحیث اگر داده فرمه كل مولود يولد على الفطرة هم من دالك كذا بيت لسر فطرة دبيت فطرة يعني لسر إسلامتي دبيت تنها خواناس وخوافرز دبيت فأبواه أوجا دايكو باوشي يهودانه ديكن بجولك من دال جولك كذا بيت مسلماني دبيت لأصل دا أو من دالك ليه قرأ أو من دال مسلمانة بلام كباوكو دايكي جولك أو من دالك عندك أنا جولك او ينصرانه اگر نصراني و قاور بون او من دالك عنده كان قاور او يمجسانه يعني كان بمجوسي اگر فرست نيفرم او يسلمانه يعني كان مسلمان خولي اصل دا مسلمانه بس دي قورن كوات السبب تيكتوني من دال باوكو دايكا راسا كولانو جادو بازارو مكتبو جامعو برادري خرابو او ستانه همو تاثیر لمندال دکاده گوره بلام بناغی گورین لمال او دست پیدا کات زور کسی چون که باو کدای چی پرورده چی جوانی کردوا حصنه چی بود قلای چی بودانا و که او مندالم مناعیه بید لسر ایمان و اخلاقی جوان پرورده کردوا او مندالم مناعیه چون مناعبو نخوشی هیا او مندالم دا چیت دروش لبازار شتی خرابش دبینه تاثیری تناک د چته مکتب تی خراب د بینه تاثیر تیناکا ل جامعه د خوینه اخلاق خوینه دوراندو ایمان کینه دوراندو کلیه شی تواو کرد هر اخلاق روش تکی خو پاراستو بو چکه تربیت مال او اصل لناخدا شقی او تربیت جوانه ایباو کو دایچی وای لیکردو که خو پاریزر بیت تاثیرات در و کاریګری در و تاثیر تیناکات بلام کلمال او شلبو لمال و فشلی هنا تربیتکا لمال و باوکو دای چی گوریان برو خرابا طبعا چه تا درو زیادریش دا گورد شتی خراب لدرو بینه زیادر بدوائی دا کهوی تو باوشی بودا کاتو بو چکا لمال و مناعت یا ندائه لمال و پاریزر و وقایتی چی ندائه پرورده چی جوانی بکن که لدرو خو پاریزر بی نه کواتا اصل مال ویا بوی پیغمبری خوالی صاصم فرموی دای کو باو کن او اندی کنه جولکه یا دای کنه گاور یا دای کنه مجوسی یا پیدا برو اورو دای کنه هر مذهب کو هر فکر او بیرو بوچونی چی ترک امر وحیا با کو دای گوال من داله کده تنا کلی گرن او من داله پاک خواب پاچی درستی کده مسلمانه کواتا سببی گمرابونی من دال تکچونی من دال سبب چی رئیسی هوکار چی رئیسی با کو دای کی اگر بیتو با کو دای کا تربیه چی جوان یا نکرد بیت کم ترخم بن پرورده کردن و بخیو کردنی به گمان اوان سبب بویا تاوانی او من دالا نشلم لی او باوکو دایکی روش قیامت باوکانی چی باش که دجمرن خیر و خیراتی من دالا چاککانیان بوده چه بلام او باوکا خرافه که دجمره دوای مردنیشی نحسه توا چی کورکی بیکاد او اولی شریک لتاوان بسببی کم ترخمی خوی یا بسببی خراب پرورده کردنی من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة هر كسيك رقائيش خراب نشاني كسيك بدات رقائيش خراب بو خلشي بچشه او تاواني خوشي او كسانش تاروج قيامت شوين او رقائي خراب او دكوان تاروج قيامت لملي او كسيه كما جاك باوكو دايك بونا هوي تيك چوني من دال او تاواني او من دالانا اوان هلي دقرن باوكو دايك كا چن باو کودای که خویان بدستی خویان مندالی خویان تیک دادنو خرابی دکن بو یا جاهل نو باو کودای که نازانن مصلحت لچی دایا یا خویان خرابن خویان ظالمن خویان پروردی چاگ نبون که جاهلن جاهل اوه که باو کدائی چیشی جاهل و نفهم نازانه خیر و شر لچه دایه نازانه کراکه اگر بروا با مزگود منعی دکات نازانه باو منع کردنه گناهی زوری دگاته که آخر که لمزگود منع کرد او با شوینی خراب دروات کراکه که بیت و رول اخواه بیت یاشتیک فکات کچاک بیت لوانه او بابا رازی نبیت نازانه رازی نبوند باو چاکه کرات تاوانی چی گورد دگاته بلام هم دیک کسیا هم دیک باو که بو خوی پیاوی چی مجریمه پیاوی چی خرابه خرابه کاره حزب و ناکه چون شمشم شویره حزب رو ناچی خور ناکات او باو کش حز ناکه لعائله که دا کری چی صالح و باش هبید کتی چی باش و براوشتی هبید ابدا چند پرسیارم بوده برا تلفون دکره نامه دنیره لا کتی واهی دل من باو کدائک مبرامو هیچیان رازینین که من نویش بکم رازینین که جلی چی شرعی لبرکم سبحان الله لجیاتی اوی باو کدائک دل خوش بن سپاسی خواب کن که چکیان پرشته ده بی بپرشته چی شرعی که رول خواه و اخلاق و روشتی جوان و داوین پاک نشانه سربرزی بابو داچتی پی نارازیه بابو برا پی نارازیم که چکیان جلی چی شرعی لبردکاتو خوی رودناکاتو کواتا که بابو داک با خویان خراب بون او که بگو من تأثیری خرابیشیان لسر من دالکیان دبیت و من دالکشیان تک دشنو خراب دبن کواتا زور گرنگ باو کدائک اهتمام با پرورده کردنی من دالکانیان بدن بلام پرورده کردنی نزید روی تدابه نکرد روی دبی آگاد در رغبتی من دالکت بیت زور جاره من دالکت رغبتی لرته که مادام حلال و حرام نیقینا که رگای بدا بلام لسنور دا زید روی تدانه کات همو رغبتی چی تو هر لی منع که و منعی که و منعی که نا او خراب بسر دادش چی توا وایلی دی چه دکات؟ را دکات لدستت بکلق ناید کواتا مجالی بدا لوشتانه دا کشرعیه نگ لشتی به شرعی لشتی به شرعی مجالی مدا بس لشتیک دا کشرعیه و بوخوی آرزو رغبتی لیتی مجالی بدا زور ضغطی لسر مکه او جا لهموی گرنگ تر بو پر ورده کردنی من دال بریتیه لچی القدو الحسنه که او من دالانه لباو چیانده لدای چیانده نمونه چی جوان ببینن لروشت و اخلاق ده اگر باو کدای که خویان به عملی روشتیان جوان بو بیرو باوریان راست و دروز بو من دالش تیری دای کباو چی دکات بلام که دای کباو که لمال ده درویان کرد او من دالش پیری درو ده بیت بیوعدیان کرد او من دالش پیری بیوعدی ده بیت خیانتو دزیان کرد او من دالش پیری او ده بیت باو کدای که تیری شته چی بیا شرعی دکن لتلفزیون دا طبعا من دالا کس چاولو هنده کات اویش فیری دا بیت باوکو دایک لمال دا دائما شر و آجاو و مشکیله او من دالانش فیری او روشته دا بن کواتا گرنگ ترین شد اوی خود لمال دا قدوه چی حسنه بی نمونه چی جوان و باش و چاک بی من دالا کان متأثیر بن بر روشته کت تیش قصه کت اگر با عملی تو روشت جوان و برز بو اوان زیاتر استفاده لموقف عملی کانی تو دکن نگ بقصه زور جار هی قصه اگ دکی بلام اوان لعمل و کردوی توشتی چی خلافی او دبینن او قصه تو تأثیری نابه تأثیری نیه چکا بو خود لتو دا نای بینن بو خود تطبیقت کربه و جیبجیت کربه کواتا چون اوان بیکن کواتا خود لخود دا جاره روشت جوان لخود دا بین جه و اگر قدری خواهی گوره توشی حالای چیش بوی نه چی لپیش چاوی من داله کاند خود بپارزه چکا من دال متأثیر بباو کدای چی کواتا خود قدوه چی حسنه با روشت جوان بی لمال و دا اگر چی ششد لگل خیزاند بو لپیش چاوی من داله کاند بانه بید چکا متأثیر دبن تأثیریان تیده کات تا ورده ورده او من دالانه گوره دبن کاتی که گوره دبید لسر چی روشتی لمن دالی گوره بوا لغوري دا زحمتا او روشتي في ترك بكري من شب على شيء شاب عليك هر كسيك لسر روشتك پرورده بيتا دا بيتا گنج چون دل خوشيري تافيري لمن دالي دا بطوري پرورده بو وايلي هات تورو عصبية او تازا مگر خوارو حمكا دانا زحمتا دا بي محاولي لقلب كي خوشي محاول بكا بس ما دام لمن دالي وات پرورده كرت تازا زحمت دا گوره لمن دالی پروردت کرد و هر کسی بیت مال و تن من دالا که دست دریش دکه دعای پاری لی دکه او گورش به چاک بزنه هر دستی لچاوی لدستی خلق ده بیت وای رابینا که بخشر بیت فیری که او یارمتی خلق بده فیری که او مال ببخشه که ویشتت خیره که لگل جیرانه کت بو خود میده بله ها کرم او پاره او خیره بیده جیرانه کت با کرکت فیر بیت من دالا کت فیر بیت اولی گره بله فرمو نک فیری اوی که بله بینه که آوا لسر او روشت جوانانه پروردت کرد او من دالای تو که گوره ده بی کسی چی بخشنده ده بی خوان ریز ده بیت لسر شهامتو پیاوتی و مروعت پرورده که نک لسر تصرفاتی جنانه و کچانه من دالا کت کره بلام تصرفی کچانه کسی چی ترسنوک او انده احتمامی پیدا دی تو محاولهی لگل ده که کوالی دی بو خوی ترسنوک اعتماد نخواه تسر خوی یا لجلو برجی دا چیل بردکا لبریکا تصرفاتی کچانه هل بگرد وای پرورده مکا اخشو شینو عمری کل خطاب رضای خواهی دا فرمو اخشو شینو واتا زبر پرورده انکن من دال با زبر پرورده بی نک کلی روژه دا بی دو سی جار سری بشامپو بشواو دو سی صابون بکار بینیو دو سی نازانم عطر لخوی بداو روژانه جلکی و توب کاو وای پرورده نبی باشا بله خواهی گوره جوانی پی خوشه بلام او من داله بازه بر پرورده بی پیاو بیت نک تنها خریچی خلوص کردن بیت دعای کلچی هیچی نبی نبو خوی نبو خیزانکی نبو امتکشی اخشو شینو بزبری با پرورده بین پیاو ده بی بازه بر پرورده بیت و هر وها او من داله ورده ورده که لجر پرورده تو ده با پرورده چی جوان پرورده ده بیت وتمان ببي أوي فرقش كيل بينك شو كردا وبي أويش فرق كيل بيني من دالا كان دا شو كفرق كردن لبينك شو كردا وتمان وا عادتي جاهلة كافر كان بو فرق كردنيش لبيني من دالا كان دا ظلمي كي جوري خوابي رازينيا حقدو كينو بغض لدلي من دالا كان دا دروز دكاو سرنجامي زور خراب دبيت سير كبوشي برايا كان يوسف يوسفيان خستناو بيروا خویان توشی او تاوانه کرد ویان دزانی که باو چیان یوسفی لوانی تر خوشتر دوید اگر قدری خواواش بو یچی چیاند لوی تر خوشویست زیاتر دری مبرا چکه او من دالای تر متأثر دبی بوا لدلی دا رق دروز دبی هم برانبر باو که هم برانبر برای کشی دبی عدل بی لمال پی بخشینیان لقصا لگل کردنیان لرز لگرتنیان لبان کردنیان با ادب و بانجیان کی با رز و بانجیان کی نگبا ناوی سوک بانجی من دالکاند کی والا من دالکات که حق باب که کتو رزی لیدنی که اوشته که خوانی رزا که محترمه نگبا سوچی تماشای کی نعمانی کری بشیر رضای خوالی بده فرمه باوکم منیشی بردو چون بولای پیغمبری خوالی صلی اللہ و تی ای پیامبری خواهی صلی الله علیه و سلم دمیو بذ کم بشاهد که من پارچه زویکم هی دیدم بوم کرمان بن عمان فرمی اکل ولدی ک نحلتهم مثل هذا فرمی همو من دالا کانی تریشد وکو آوا پارچه تریت بی بخشیون فرمی نه ای پیامبری خواهی صلی الله علیه و سلم فرمی ارجع فاینی لا اشهد على زور ولا روایتک ده على جور فرمی بگری وا امن شاهدی لسر ظلم نادم او ظلمه بوش تیگ ده دیتا من داله کد نادیتا وانی تر اعدلو بین اولادیکم عدل بن لنوان من داله کانتا عدالتان هبه که عدل نبی لناو من داله کانت داله بینیان ده او تو بدستی خود اخلاق و روشتی من داله کانت تیگ ده دی رقایتی و دجمنایتی و حقد و بغض دخیت دل یانوا وان لی دکی که خیر لخویان نبینن که وات عدل بل بینی من داله کان بگشتی وهروها وتمان لبينك شو كرجدا كذا قاتا تمني جنجيتي وجنهنان اگر زانيت او كريتو او كتيتو كاتي جنهنان كاتي شو كردني هاتوا يا مبستيتي راي مقرا راي مقرا لسروي خويندن تواو دكات شكو زرر دكي راي قري او من داليتو سلوك وتصرفاتي تيك دا شناشيرين دبيت فانا بوشتي خرافة دبات جنی بو بینه خیر لو دایا با شوب کات خیر لو دایا و ببی اوش که زوری لیب کید الا دبی فلانه کج بینی یا الا دبی مرد فلانه کراب کید او غلطه پیغمبر اخوه علیه السلام در فرمه البکر تستأذن والثیب تستأمر فرمه کچ در به اذنی لیور بجیره کچی من دمیو بدم فلانه کرا رازیت که بیدنگ بو یعنی رازیه در به رازی بید که رازی نبی بزور میده پی چکا که بزور بیده پی یکم یا رقی لتو در بیتا بردوام لجیانی دا دوامیش یعن او کچا لوانه بیر لشتی تب کاتوا لوانه تصرفات جوان نبه ما بستی او کرانی او کرای نابد بزور دی دی پی چاور رب که لوانه آکامی خراب بید آکامی خراب دو ببرا کارم والله انسانی وای دید پناه بخوای پرودگار که چون خیزانی فلانه کس توشی خرابه بوا مردکی پیشی نازاند بو چکو افرت دلی لسرو فیاوانیه زور شته ناگو تری بیلین لمزگوت و لمالی خوا آگا دار بن بزور کچکتان مدن کسی کم بستیان نیا نازلیم کچکت بر الله که بابو خویم چیل بازار حل بجیرد نا بلام کسی چی هاو کفعی خوی بو حل بجیره کش شاینی خوی بیت نگو الله چون که خزم ما دیدم کرا برایکی خوم دیدم کرا نازن ما مکی خوم نا با اول اراده انا بي اگر كره برايكات كره ما مكات شياوي بو بكتش بلا هول قناعتي بي بكيك كره شي باش بي دي قيناك بلان بزور الا نابت او تافرتات لاي في عمر اخو علي صلى الله عليه وسلم فرمي باكم بزور مني داوه كره برايكي خوي اللي يرفع بي خسيسته بي عمر اخو صلى الله عليه وسلم فجعل الامر اليها فرميتو مخيرت اگر رازي دوي باكم كردويتي قيناته كرازيني تهل دوشته فرمي دي بي عمر اخو صلى الله عليه وسلم رازين بلان بوم بو بزانن كباو كان بو اني بزور إلا أكشك بدن فلانة كس ما نائي وجنية ككتش خوي ببي إذني دايك وباوك ببي إذني باوك كي ولي أمركي بو خوي كسي كلب جيروك تشوي فيبكا درقاي محكمة لي بقري الدم ديتي أوي نام ديتي أوي أو بي حياي وبي شرمية أفرتي قوابو خير لخوي نابينت وعاقبتي باش نابت بلا موسطيت إذن لي ورقرتن باو أفرتي رازيبت قناعت كات بلان بدا خوا افرتي واهيا كتي واهيا بو خوي اختياري رگاي خوي دكات ببي راضي بوني دال كوباو چی كسي خلد بجيرو بدواي دكيت وبدا خوا ديلم هنديك كاس فتوا ان بو ددن وماري عندكن ببي ولي امر بو ولا خوي تقليدي مذهب حنفي لك او باز بازين الذين اخوانيه چت بلا واسام بو لقل ارزو شهوته كانت هات وتو او مذهبها البجيريت لو دا خوي تقليدي مذهبي حنفي كردو ببي ولي امر ما ريكرت والله نق مذهبي ابو حنيفه هزار مذهبي دنياش فتوات بو بدا باطله شكو في غمر اخوه عليه الصلاه والسلام ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل هل افرتك ببي اذن ولي امركي ما ربك ريتو ميرز كات او ما ركرنا باطله دروس نیه او باطل او مارا کردنه که واتا بول اخوانه ترسیل که لشرع لا ادراب لین والا اها رخصت اک هیا لمذهب اک دا هر کس اک شوین رخصت اکان که او تزندق بزانه لو مذهب دا چی رخصتی تی دا لوی تر چی رخصتی تی دا شوین شواب که ویت بو اوی بجوری ارزوکانی خوی بسوره توا او غلط برا نابش تیواب کرد و هر کسی چیش فتوای او بدا گناه برده بید چکا حدیثی پیغمبر اخواه علیه صلی اللہ علیه السلام اذا جاء الماء بطل تیمم اگر او ها تیمم دروز نیا بود نیا دوای اوی که دزانی حدیثی بلا اخقینا که مادم عالم اک فتوای داوا او هر زور نحالیبون لدین بزانی پیغمبر صلی اللہ علیه السلام شتی چی فرموها واش بلا آخر فلانه کس فتوای داوا فلانه کس چه یا کس هیجنی لآتی پیغمبر اخواه علیه صلی اللہ علیه السلام كاتبا الاخوات في السنه وكساني دالدي او كتاند دن كردو كوتون او انش كبويان ماردكن پروردكرديني من دال روش لدواي روش سال لدواي سال قوناغ لدواي قوناغ دبي اگر لي بيت هاول دي اگر سيرت كرت اگر بينيت دياردي چي ناشيرن لمن دالك دابيني روشتي چي بجوريك خراب قسيك خريكه فيري دروبوا بی وعدی دکات جگره ده چشید سردانی نازانم چوی دکات بفل معالجه بکا کم ترخم بلی چون که ورده ورده لبچوکه و اوشتا گورده بیت دوائی پیت چار سر ناکرد نابه اهمالی تبت نابه کم ترخم بی نابه پارا پیدا کردنو کسابتی روزانت لمن دالکانت پی مهم تر بی لپرورده کدینی من دالکانت والا مجال نیه نا پروژه تسر من دالکانی بو نا پروژه بچی آخری چی پاره هم بو پیدا دکی وره پاره بو پیدا مکو اخلاقی بو پیدا که وره لمالا و لگلی دانی شفیری اخلاقو ایمانی چی جوانی بکه او زور مهم تره لوی کتوب چی پاره بو پیدا که بلام اهمالی اخلاق روشت که بکی کواتا که هستد با انحراف و لادانی من دالکت کرد بفلا فریاک و نصیحتی بکه بلام سرتاب رفق سرتاب نرمونیانی نرم بلا گلی هر بتون دینا نصیحتی بکه دایبنی شینا قناعتی فی بکه که اوست غلطا اوست آوانابت اگر واب که زرر دکی مصلحتو برجوان دیتو لودا ای کرکم ای کشکم ورده ورده نصیحت نصیحت کنبو بلیدان بو چکو تو مسئولی لی مسئولی لی که اگر خواد بو راست دی کیتوا و هر وها او بوارانی کتی دا پیویست تو من دالکتی لسر پر ورده که چیه پیش هموشتک عقیده و بیرو باور پیش هموشتک هول دا او من دالی تو بیرو باوری چی راستی هبید ایمانکی تواو بید سیری لقمان کن علیه الصلاة والسلام او علیه السلام لقمان چون نصیحتی من دالکی دکات دلی سرتاو لو دست بیدکات یا بونی لا تشک بالله ای رولکم شریک بو خوادانانی بو این شرک لظلم عظیم او ظلمی چی زور گوری کتو شریک بو خوادانی خواتوی دروس کر بی توب چی لگل خوا یه چی چی تر بپرستی لگل خوا اعتقادت بشتی چی تر بی بی روباورت بشتی چی تر بی نکشتی واب کی ساری چی آخر مودل خوا گوری پیدا بخشه دا چی میروشین که چی لدعام یکی دا لعتلی پیر شوی والا والا چاوزار دی پارزه سبحان الله عقلی تو اونده بچوکا و میروشین که تو پارزه لچاوزار او تو پارزه لحادثه و بلا مصیبت ورگران لیکا و فریده هر وقت صحابه اوشتانیان فریده و یا بلای آوینکی پیر شوی لنا و او میروشین که هلواسی و یا پروی چی سوزی پی هلواسی و متفرکه متفرچی چی لیکا و دوری فریده اعتقادت با اوشتانه به اعتقادت با رب العالمین به که خواهی گوره دت پارزه خواهی گوره خیر و خوشی لای او ناراحتیش که بود بلای او بود ده کلمال درد چی بلای خواهی پروردگار توکلم لسر توی بم پارزی لهمو بلا مصیبته نگ ولا عقل دونده بچوک بیتوا باورد با جورشتانه به کواتا خود جار خود پروردگار لسر عقیده جوان او جا من دالکانی شد یا بونه یلاتو شک بلا ای رولا نچی شریک با خواه پیدا که بس که تو چوی نالی کرد لدرگا کرده والا ولا چاوزار دم پارزی چاوری چی دکی لمن دالکت اویش عقیده و که تو پروپوچ و خرافی ده بیت والا دی پارزی نالی کرد لچاوزار دی پارزی سبحان الله رب العالمین جبار السماوات والارض نماوا نالی کرد تو پارزی لچاوزار اوشتان برای جن دبی خود درونی خود و عقیده خود و من دالکانشتی لی پاک کیتوا وابن کسی چی موحد بید تنها ايمانك بخوابي واعتقادك بخوابي بس فش بخواب بستي اليس الله بكاف عبده بخواي قوره بزني ابو عبدي خويا قفشتي في بستي خواب فرياد ناك اگر فشتي في بستي دواي لبكي والله بس كواتا يا كمشد من دالكتي لسر فرورد دكي عقيده وبيرو باوري توحيد او تفي غمر اخوان عليه الصلاه والسلام شبا او غلام دفرمه ابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك تو خواب باريزه فرمان كان خواب باريزه خواتو د باريزه يا غلام بيغمري خاصم كان نصيحتي لك اذا سالت فاسال الله اجر دعواتك بس دعوه لاخوابك واذا استعنت فاستعن بالله دعوه يا رمتك هر الاخوه دعواك نشي دعوه لك شي تركي نيفر اي غلام كدعوه يا رمتك تكر ورا دعوه لك من بيغمري اخوان بود الاخوه ده فاري مو شفاعتك بود لكم نخير تجب من دعلك لك دعوه هر شي تكر الاخوه نلا يا شيخ بيريس وابزم شيخ بيريس دعاء درش وشي درش نازن والله بس يا كرنا زنم مم يا كراو بتشبو أو هم خلكش اعتقادي في بسالة هاي سالة وين دزاني أو بوين الأخوة دا بارتو تيام بودكات لو بابا تشتي زور هي ما لي ولا واسطة بودك أو شفاعة بودك دوا الأخوابك بر شفاعتي فيها وشاك أنت خا عقيدة خد شاك فيها مشتى أو جا بزان اللقمان شبك رك إذا فرمه يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله فيري دكاك أخواي قوراء علمي بها مشتك وآقاي لها مشتك ودى صلاتي لسرها مشتك جاري عقيدة لا دلو دروني كركيدة دا جسبين عقيدة وبرباوري چي راستقيني توحيد وإسلامتي أو جايابوني أقن الصلاة أي رولا نواجش بك بوي پیغمبري خواش عليه السلام فرموي لحوت ساليه وفرماني نوجيام پيپكن وامر اهلك بالصلاه والصبر عليها خوي گور فرماني كردو امر من دالكان ممكن بنويش دبيني من دالكات دخوي نوجي بياني هلي ناسني گنا حقينا تخوا باب خوي ن او گنا حق لي گري شكو اگر اوا بتنبلي پروردت كت گورش به طاقتيني بو نوجي بياني هسته گنا حوي كتو او ظلم قوري لي دكي لنوجي بياني محرومي دكي ولا سر او عادة التفلوسي تنبليش بروردي دكي كبو نوجي بياني هالنصتي او قناحك تو كردت من دالكي طاقتي نية بياني بو نوجي عشاء في وزناك نباب جان لبداية والراي بينا كرات هنا لبداية لنهاية اسراحت دكي لبردستي اسراحت دكي يخوش الى خوي اسراحت دكات نوجك وامر بالمعروف ونهى عن المنكر لقمان بكرة كيد الله الرؤى أمر بشاكبك كشتك شاكب وأمري فيبك ما لا من حق خلق منيا وانهى عن المنكر كخرابيك تبيني كسيك ديكا نهي ليبك بلا أو قناح ميكا نقوك وخلش خم من باب حق خلق نبت في وش حق خلق نبت هبت شون حق الدنيا وكو سفينة جواين هموما أجر كسيك أو سفينة كن كات هر أوي كني دكا غرق دبيان همو غرق دبن همو غرق دبين كخلش خراب وهموما زرر دكين واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اگر بيتو كثانك ظلم كان وتاوام كان هر اوان زررناك فتنة كتوشي همو ما اندبه واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور او جاء صابر بك بلا مصيبت توجد به بأميد وبأورم صبر بك ولا تصعر خدك للناس ورول خلقي ورمجر ولدبرز بي صفتي كبرد نبي أي رولا وهروها ولا تمشي في الأرض مرحة بل خبائبون لسرزوي مرة چونك زور كسيه كدرواب بي واد زاني او زويا چاوري او ديكا جنابي بيلينت دبي بمنتي شو بيلينت واد زاني اوندشتي كي مهمه نا زاني كتو تشيت دورو جيتر دشي تجير او قلو كرم ليد داود اخوا بو خد بي گوريا جا لقمان نصيحتي كركيد كارول خد بي گورا نبيت لقال خلق رو گرج مبا لقال خلق وا مبا تشو تالو مون بي خلق خوشي نوي ترقي ليد بيشون كلو دبرجو وشكي لقى الخلق نخير إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك لرويشتن ما مناوان ديبا لرويشتن نبا فلفل بروي كفلفل صفة إنساني بوقار وبشخصية دنيا ناوان دش بمردلو كي بروي كهواشي وارد بروي ما مناوان ديبا واغضض من صوتك كقصدك إلى قصكر دن ما مناوان ديبا ناوان دبي دنك بي كخلق جوي ليدنا بي وكو جن شرم كي قصب كي نا اون دش بدنگ جی گورق سب کی کا شوینی چی گورق پر کی تو خلق بیزار کی نا واقصد من صوتك ان انكر الاصوات الى صوت الحمير جاگ الشاهد بدنگ خود بدنگ زور گوریا او بیر بکوا جوی درش دنگ زور لتو گورترا ان انكر الاصوات لصوت الحمير كواتا سير كن لقمان چون من دالکی خو پرورده دک بو پیغمبران علیه الصلاة والسلام همویان داوایان لخوای پرورده کردو پروردگار کردوا ک خوای گورا من دالي صالح يعني في البخشة شكو من دالي صالح نعمتك زور قولي هم لدنيا شاود في روناك دا بيتوا دلت في دقشيتوا بفرياد دي وهم لقيامتك إن شاء الله هم دواي مردني شد شاكي اواند بودي كواتا إنسان هولي او ابدا شون في غنبران دعايا كردو امر دعابكين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما دعابكين خواهي ترودقار من دالكان من وايا ليبكى اهلي طاعت بن شاو من فيان بقشيتوا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء بزانا زكريا داوي لخواهيك الخواهي قولا من دالكي طيب وباش وشاكي في ببخشي هب لي من لدنك ذرية طيبة وهب لي من الصالحين داوك إخوان من دالي شاك في البخشي كواتا دعاء كردن بو خود بو من دالة كانت ضرورة إخواني قولا من دالة كانت صالحك وهولي أويان لقلب دي صالحي جبن فروردي عمكي روش بدواي روش أو جار خوشت نموني شاك بي بويان إن شاء الله تعالى بردوام اجداوا لخواي قورب كي ولخواي قورب باريتوا كخوا روح ميان بيبكات شكو اگر خواي قورا صالح يانك هرچند هولج بدي صالح نابد كواتا داوا لخواب كل خواي قورب باريوا چون ابراهيم داوا لخواي پروردگار دكت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم داوا ذكر كخواي قورا بركات خاتا ذريتك شي واوجا وصيتي چاچي شي بو من دالا كاني دكرت ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بنية داوالا كركاني دكا وبانجي عندك إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي رولا كان مخواي قبر الدين إسلام وتوحيدي بوها البجاردون نمر إلا بمسلماني وبتوحيدين بيت هوا وصيتي توحيد وصيتي شاكي من دارة كانت بكا كواتا برابر إذا كانم إما مسؤولين اگر من دالت چاک بی پیش همو کسی تو دل خوش دبی تو اسراحت دکی لچاکی من دالت کاند اگر من دالیشت خراب بون پیش همو کس تو زرر دکیت زرری گوره تو دیکید او جا من دالت کانیشت زرر دکن اوش دگریت و سر چی دگریت و سر خوت لمالو و هولیش ده کزانید رفیقی خراب یان هی نهیلی رفاقتی انسانی خراب کن نهیلی بوشوینی خراب برون نهیلی جویلشتی خراب بگرن بلام فراغو کلینکانیان بو پرکو بشتی چاکتر پرورده یان بکا داور لخواي فرودگارش که خواي جبر روحمیم پیب که زور قصلا سر او بلام باو کته ای پیدینن داور کاری لخواي فرودگار خومن صالح که ومن دار کانش من صالح که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلیل کراس کی یوسف کاتک بچای باد باوچی دادرا چای باوچی چابوا كواتا فروي سر قبرانيش متفرك وشفاي فيه ويا برهي برزقانم اوا اصل اساسين يا اقصية يا كميان يوسف في غنبر بو او جاك اوي كردي عليه الصلاة والسلام اوي كردي بأمري خوا كردي اوي كردي بأمري خواي قورة كردي نقل اخوي ورشدك يوسف في غنبري خواي بو في غنبرانيش لخواي انا ورشدناكا تقشت مرا او جا نشهاتوا دوای اوا هستی که تریان توش بیفلند دیالا دیبا توزه ل قما ل جلکانی یوسف بینن شتی که کیفی بکن بسکو فلان استیش چابه تو شتی وانیه او با او کچاوری او کرای دکر چایی چویر بو آن دگریا خوای پرودگار امری پیکد او کراس بنیرد بو باوچی یا تی بصیران چاق دبی تو او با امری خوایه اما پروی چی سر قبر بیه نی بلی ولای او برکتا مدلن دلیلی چیه سر او برکتی تدا شتيك متفرك وبركته كخوا فرمو بيتي بركته كفي عمري خوا صلاة فرمو بيتي بركته مسقال زريك بركة لا لوشتان دانيا نلا خولي سر قبر نلا بردي سر قبر نلا بروي سر قبر هيك شتيك بركة لوشتان دانيا برام هو جاهليته نابي إنساني مسلمان إيماني بو جورشتان به إيمان من بخوا بيت خواي قبر بركة من توشكاتو خير وخوشي من سيبكات طيبتي لمزقوتان والله برام كمن دال دينا مزقود به هم من ضلمان في خوش به راس تهندك تصرفات دكن كوضعك تيقددا فلام لبير تانشي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لسر من بربو خطبي ددا كحسني كريهات نوي هاد بربو في عمر صلى الله عليه وسلم لخطبي هنا لمن بر دابزي هاتو هل يقرتو أجرسو سر من بر جاري وحسن دشو لسر من بر لقل في عمر صلى الله عليه وسلم راد وستا في عمر صلى خطبي دابا حسن لسر من بر لقلي كواتا برأيان من دال دبي بالصبر بين لقولي نصيحتي عم بابكين بردوام بلا منك تربوني شوا بيتوقيني جاري شكنيتو مزقود نابي وابي نرم بلقولي نصيحتي بكا او جاب تايبتيش كسانك اهلو شياون بالب دوا وراوس ثم كل مزقوتي من استاوه هي الحمد لله لدوا وبيابك لدوا وبيت اقايل من دالا كان بي صرافتي عندك بويكا نوش دستي بيكر دويش بيان هنا دستي عم بيب نوش بكا أبو زور تاك إيشك هذا الرواب مظبوطة بذاتو بخل الرجي في شو الرأوستي هوارش كي من دال نابق سبكاتو دريان كي دروا أو جناح من دقاته بقى من لو اشتهب إن شاء الله من دال خراب درتو آي راست باو كدايك تاون بارن أجر باو كدايك هولي خويا ندابي كم ترخم نبو من لفر ورد كردنيان أو هيك يعني سرني إن شاء الله وداكو باوكا دراهم بسيارة. يعني أيني وتويتي مع مصعب لطيف دلعت أو جناني كمارك راون البقية مذهب كان مارك الدنيا بتعالى. سبحانك هذا بهتان عظيم. خواش هيدا بهتانة درويا افترايا جاري أميد مواي هجمة مصايقة قصينا كربت. أميد مواي هجمة مصايقة قصينا كربت. چکه گمانی باشه یا پیدا بین انشاءالله و قصه نکن بس هر کسی بنایو منو لای خلق قطبیتی ولا باوری با مذهب نیو پیوای او جنانی که مارک راون تا ایستا هموی مارک نکن بطال و زینای والله خواه شاهد بن خلچین او بختان بس یو من کردو که جنگ ردوب کوید ببی ولی امری بابو برای مارا بکری او مارا یکی بطالا نک لمذهب شافعي كخلق بفي مذهب شافعي مارك داو ماري بطالبت جهر كسيك اوي قد فيت ان شاء الله نيقوتوا اوش كاوي قد فيت او خواي پروردگار داواي لدكم روجي قيامت لبين منو او حقي مني اللي بستنت وداواي لدكم لخواي پروردگار كلا دنيا نشاني خلق داك درو دكات كبهتان دكات هيتي ترنا ان شاء الله خلقي لبانقوازي قرآن وسنة ردكات وحي هات هي هات خلق لموضوع قناعت بوناكا تنها تشيروشي يوسف زليخا يبو بخوين درتوا قناعت بوناكا دنيا لسر فشتي ماسي وماسي لسر قاية وقاية لسر هوايو خلق قناعت بوناكا هي تشيتر كهركسيك درهميك لمولود صرفكا لقل أبو بكر عمر حساب ذكريت وحشر ذكري خلق قناعت بودرو دلسو اشتاناناكا خلق قرآني ديو حديثي في عمرك بايدو عليه الصلاة والسلام جهر رجك لو بزقوت غير قرآن وحديث باسكرا خلشينا قناه بارده من كجوين بو بقرن بلام كسي كبو خوي قرآن وحديثي بينيا هر لو تشيرو كدرو درساني بيه او رجد بيني خلق جوين قرآن وحديث دقرد او ديو بفتان بو يشي شوكو من بكا خوار رجدك على الدنيا ان شاء الله بيش قيامت متشي بو او كساني كخوا فرستي وطاعت كردن دا كانت سببي هاتني بلا بسريان دا چند سالك لمو پیش گنجك دستي كر بخوا فرستي و دلی بسرای او بمزگود لناکا و توشی نخوشی چی قرص بو ما وی گوازی لنوش کردن هنات چاک بو دو بار دستی کرده و بنوش کردن و خواه پرستی خواه گورش توشی نخوشی که کرده و ایستا لنخوشی که چاک بو تا و بلا ما وی دو سال وازی لنوش کردن و خواه پرستی هناو اگر پیشی دلین بو وازت هناو دلی حتا نوشم دکر توشی بلا ده بو بلا برام دیار خیرت پیونیا خواه گور تعقید دکاتا و ایوب چند سال خواهی گوره به نخوشی تعقید کرده و وازی لنیوش کردن هنه خواهی گوره تعقید دکاته و به خوشی و به نخوشی شیطان دیت رد خواهی گوره مولتی دعوه بوره ایچی خیر در روی شیطان دیت رد توزه ناراحتی توش دکا بزانه صبر دگری و بردوام دبی یعن دلی نه دیار خیری پیونی وازی لیدنی جا اگر وابزانی دور کوت نود لخواه بوا لشتاق دبی خوش حال دبی دا مجده اود دادریتی که اولا شی که تو ایستا بخمیوی وابزانی اگر نویجب که دیسان تیک چه تولاشت با اگری جهنم دا سوتیت جا او کاتب زانت و قازان زد کریان زرر رو لخواه ببرای برزم خواه گوره نخوشش من توش دکا ساقش من دکاتوا چی هیل ایمه نخوش نکوه او کسی که نخوش نکوه بزانن خواه خوشی نوه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ مجلی تک دانشت بو سری زور درشا اویش کابرای چی اعرابی تی وچتا تی سرم درشت چوالا نازم سرشت چیه و تی ای زگیشت زانی تک تی نوالا چن نخوشی چی بولده تی والا نازم نخوشی چیه کابرای که رویش پیغمبر صلی اللہ فرموی هر کسی اک دیوه کسی چی اهلی جهنم ببینه با سری او کسک او کسانا انسانی منافق خوال دنیا تاقی ناکاتو نخوشی ناکا ناراحتی توج ناکا بلا مصیبتی بسر نانه هموی بو هلده گره بو کنجه بو قیامته پیغمبری خواست اصلا نخوشیش کوتوا توشی ناراحتیش بوا که وقت برای برزم سرتا نصیحتت بوا دکم که بگره یولای خواهی گوره خیر و خوشی تو لوا ده لگم خواهی گوره آج بیتا و صلح کیت خواهی گوره رحمت پیبکات بیند لگم خواهی تک چه زرر دکیت دعوه کرم لخواهی گوره هدایتی امشوی اجداد این اگران به تصویر گرتنی شایی و آهنگ چونن پیغمبری خواهی علیه صلی فرمه ان من اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورين وينجران روج قيامه لا لو كسانا كعذاب يدهم ان تنترا لو انا كسك بلدي بو برامبر تورا وساو رسم دغريت حقيقتك او في سيارتك دو حديثي في غمر الى سر عليه الصلاه والسلام كفي غمر خاصه صلى الله عليه وسلم مولتي دعوى بالرسم بو شتيكي مصلحته برجوانديو شتيك خير مسلماناني في اوبيت حديثي لسره بونمونا كأتاري چي جمعة نكي مني هر ما مصائي چي آيني كأتاري چي جمعة ستايو بو دانشتون ساعتك تانو استفادة اكن دي چندها كسي كي اكنا تواني بليل دانشي يا خلشي او شارجني تماشا دك استفادة دكا بهوي چي او بهوي او تارا وكا بوي دكري تسيدي ون بوي نقل دكري كواتالي ردا ما بست خورازانو خوجواني نيا لو رسم قرتنا ما بس بلاو كرنوي ديني خواه إن شاء الله تعالى غير أو جلسانيك بو درسو بو وتارو موعظية كسيك بلاي ورا بابو جواني رسمك بيكو بقرين والله من رازيني برسمي لقل بقرم قايليش نمو بدرسي شي نازانم بلان بو دینی خواش تک مصلحتی دینی که تدابه او درسته یا معامله یا بو جوازه یا بو شتکه او ثانه ضرورته گناهنی انشاءالله مستزور بی خلق دلین لهمو تارکانی باسی شرک دکات لکات اک در زور بی خلق دلین بوی لپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دفارین و چونکه او پیاوی چاک و بتقوه بوا والله برام باس کردنی شرک او مفخرت انشاءالله في عمري خواص الله صلّى الله عليه وسلم سيزد صلى الله مكهر باسي أودك. شو قال لو أنا هبي أستلون مزجوتي إيه مدا؟ كتشندش باس كراوة. هبي تا أست اعتقادي بفرو خالو برد وداري سر قبر معبد. هي تا أست لو أنا نالي كرم على كهر هالواسرابت. يا أمير وشينكار والواسرابن يا أودست هالواسراوة. يا شاب كراوة أول شاب زاردي بارزت. هي تا أست لو أنا إيش نكيف كيت بولاي. ساحر و فالگرو و جادوگر و نشتکر كواتا برا فيوشتا و خلق الدين شارزابت گرين ترينشتش او انسان دينك و عقيدك پاك بتوا چكوا پیغمبر خاص عاصم دفرمه من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار هر کسي بمره بو حالته و كالغير خواه هواري كربته يچه چتر دخل النار دا چهت جهنم و لبخاري دا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار هر کسی مرد و بو حالته و مرد بیک غیری خواه هواری کرد بیته یکی چتر او دچه تاجر او که وقتا مزنم که خالتشی دچه تاجر او پیوز نیا لسرم نصیحتیم کم خالتشی نوریابن لخواب ترسن هوار مکان غیری خواه شریک بخواه دامنن اول مصلحتی خلق دا انشالله با بس ببرایم پسیار کن زورن تاون آبن یاتر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله